Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsan psikolojisini ele aldığımızda insanı en çok etkileyen, fiili olarak da, zihinsel olarak da bu etkisini hiçbir zaman kaybetmeyen en önemli konulardan biri insandaki ölüm korkusudur. Bu insan ifadesi çok da yerine oturmuyor olabilir. Canlının ölüm korkusudur. Ölüm korkusu direkt başının üstünde duran bir çekiç gibi veya bir kayanın üstüne yuvarlanması gibi her an insanı ürkütür. Dolaylı olarak da ölüm korkusu insanı hiç bırakmaz. Acıktım ve muhakkak yemem lazım derken ucunda onun ölüm korkusu vardır. Açtan ölme vardır. Bir yerimiz kanadığında yani aksın gitsin diyemez. Çünkü insan bilir ki kan akıp gidince peşinde ölüm vardır. Bu ölüm endişesi ne hikmettir? Zamanla alışılabilir bir şey de değildir. Aksine zamanla artan bir sıkıntıdır. Yani insan 20 yaşındayken de ölümden korkar, ölüm korkusu onu rahatsız eder. 40 yaşındayken de, 60'dayken de, 80'deyken de ama aksine yaş ilerledikçe, hayattan lezzet almaya devam ettikçe ölüm korkusu artarak devam eder. Yani mesela 40 yaşında bir insanın ölümden korkması, ölmemek istemesi 100 puan üzerinden değerlendirilse mesela 80 yaşına geldiğinde bir insanın gitgide bu 70'lerde filan 60'larda kalır gibi zannedilir. Öyle değil. Biraz daha yaşlandıkça ölüm korkusunun biraz daha fazla arttığını görüyoruz. Yani hayat tecrübesi ve hayattan alınan lezzetler çoğaldıkça hayatta tutunma, hayatta kalma arzusu da insanda büyüyor. Ne yazık ki diyebileceğimiz bir durum bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok mübarek ve hepimizin asla unutmaması gereken bir uyarısı var. Yaşlandıkça insanın iki şeyinin azalmayacağını, yaşlanmaya rağmen artacağını haber veriyor. Hayatta kalma arzusu, tuğlu emeli ve dünyalık sevgisi insanın artıyor. Bunun yaşlılar üzerinde bu bahsettiğim şeyin ciddi bir örneğini muhakkak görmüşüzdür. Kendimizde de görürüz. Yani belki genç insanlar ölümü direkt hatırlamıyorlar. Hatta bir yakınını mezarlığa götürüp defnettiğinde bile yani hiç ölüm onun aklında yokmuş gibi duruyorsa da gerçek öyle değil ama gerçekte ölümden herkes korkar. Dayak yediğinde, arkadaşları onu hırpaladığında veya aç kaldığında veya bir yeri kanadığında veya işte kalp krizi geçirdin dendiğinde korkunun adını biz ölmekten korkmak olarak koymasak bile neticede korktuğu şey yok olmak, ölümdür. Rabbim böyle yaratmış. Hayvanlar burada neler hissediyorlar diye dönüp bize bilgi veremedikleri için mesela bir kedinin, mesela bir koyunun insan olarak bizim hissettiğimiz şeyleri ölmek düşüncesi aklımıza geldiğinde ya da hayatın bitmesiyle ilgili şeyleri, hissettiğimiz şeyleri biz insanların üzerinden biliyoruz. Yani görüyoruz nasıl ölüyorlar, sözlerini söylüyor işte şuram acıyor, ayrılmak istemiyorum, çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum vesaire söylüyor, not tutuyoruz. Ama hayvanlar böyle bir birikimle bize bir miras bırakmadılar. Dolayısıyla bir koyunun canı çıkarken ne oluyor, ne ediyor diye bilgimiz olmasa da neticede onunki de can, kedininki de can, ineğinki de can olduğu için bu sürecin onlar için de geçerli olduğunu, ama oturup muhakeme yapacak, not tutacak, hasretini anlatacak akıl melekesine sahip olmadığı için böyle bir derdi ihtimal yoktur zannediyoruz hayvanların. Ölümle ilgili çok önemli bir nokta daha, bu psikolojiyi iyice tahlil edip müminin buradaki farkını anlayabilmek için çok önemli bir nokta daha. Mesela insanın öldükten sonra dirilmeye imanı olması gerekiyor ya da Müslümanın böyle bir imanı var. Ama akıl yürütülerek gidip de geri gelen mi olmuş? Yani öldük, gittik, toprak olduk, çürüdük dese insan ve mümin değilse bunun bir tutarlılık tarafı olduğu söylenebilir. Neden söylenebilir? Yani gözle görülmüyor, raporu yok, gidip de oralardan bize fotoğraf getiren yok. Yani iman çok büyük bir nimet elhamdülillah. Bu imanın sayesinde insan Allah'ın inanın dediğine inanıyor. Fakat imanı olmayan için bir tutarlılık tarafı olabilir. Öldükten sonra niye dirileceğim diye bir şeyi inkar edebilir. Ama bugüne kadar şimdi 7 milyar, kim bilir dünyada kaç 7 milyar insan yaşadı. Hiç kimse ölüm yoktur diyemedi. Diyemedi. Neden? Çünkü ucunda 1000 senelik yaşama şansı olan birkaç kişi bulunsa da dünyada ölmeyen yok. Evet, ölümü mümkün olduğu kadar öteleme arzusu var insanın. Er veya geç, insan muhakkak ölecek. Buna inanmayan yoktur. Yani ölüm gerçeğine inanmak Allah'a imandan daha yüksek orandadır. Yani Allah'a inananlar yüzde, bırak sen %100'ü, %50 bile olmayabilir bu dünyada. Ölüm yoktur diye bir iddia yok yalnız. Bunun en önemli bilimsel sonuçlarından birisi olarak zikredebiliriz. Bugün tıp olağanüstü bir gelişme, çok büyük bir nimet olarak önümüzde duruyor. Deyim yerindeyse, neredeyse insana plastikten yedek parça yapacak kadar tıp ilerlemiş durumda. Yani bir eczanede binlerce ilaç insanı tedavi için üretiliyor. Yani dişin kırılıyor, protez takıyor. İmplant yapıyor, ayağın kırılıyor, yedek ayak takıyor. Kalp çıkarıyor, hayvandan kalbi getirip senin kalbine koyuyor. Yani tıp çok büyük ilerleme gösterdi Allah'ın lütfu ve keremiyle. Fakat hala tıbbın ölümü öldürüp insanı ebedi yaşatmak gibi bir iddiası yok. Böyle bir şey söylemiyor. Yani bilim adamları, tıp üzerine çalışan bilim adamları, yani insan bedeni ölümsüzlüğe müsait değil. Bunu kabul ediyorlar. Hani Allah-u Teala imtihan için yarattı. İmtihanı gerçekleştikten sonra alacak kulunu yeniden öldürüp yeniden diriltecek sonra. Hadi bu mümin imanı. Yani tıp adamları da biz filan ilacı üretebilirsek insan ölmez iddia etmiyorlar. Yani herkesin bir eceli olması gerektiğini, tıbbın çok önemli olmamakla beraber, yani tıp böyle inanmasa da biz zaten iman ediyoruz ayrı bir mesele, ama şunu anlatmak istiyorum. Ölüm o kadar büyük bir hakikat ki açıp laboratuvarda insan bünyesini incelediğinde bir bilim adamı, bu vücut 500 sene yaşamaz, bu vücut 1000 sene yaşamaya müsait değil diye görüyorlar zaten. Mesela şöyle bir test yapıldığını kabul edelim. Allah-u Teala lütfetse de 80 yaşında bir insanın eti yarılsa veya çok ileri bir teknolojiyle bünyesi incelense, sıfır virüs, sıfır mikrop, kaslarda sıfır yıpranma, yeni doğmuş, taptaze bir bebek gibi duruyor vücudu dense. Sonra da ben tıp adamlarına sorsam, bu herhalde ölmez desem, bana ölmez diyemiyorlar. Yani bunu tıpçı kardeşlerimizle görüşüyoruz. Neden? Bu bünye ölümsüzlük bünyesi değil diyorlar. Bu aslında Allah-u Teala'nın Kur'an'ında bize anlatmak istediği şeydir. Bunu murat ediyor Allah Teala. Yani sizi fani olarak yarattım. Bunu anlayın buyuruyor Allah Teala da, ne hikmetse bunu anlamak çok hoşumuza gitmiyor bizim. Bir ölümsüzlük hayatı yaşamak istiyoruz. Ama bunun olmadığını da adımız, soyadımız gibi biliyoruz. Mesela bir dede öldüğünde, 100 yaşında öldüğünde torunları nasıl dedemiz ölür, çok seviyorduk diyorlarsa da, onların 20 yaşında bir amcası öldüğünde söyledikleri samimiyetle bunu söylemiyorlar. Çünkü bir miktar yaşı ilerlemiş birisinin er veya geç muhakkak öleceğini ama bu ölünce bizim için acı olduğunu itiraf etmek zorundalar. Ölüm insanın o kadar kaderidir ki bu kadere inandığı, yani ölüm kaderine inandığı Allah'a inandığından fazladır. Sayı olarak da, gerçekçilik olarak da. Bu inşallah Teala bir mümin olarak bizim için bir rahmettir. Ve aynı zamanda kardeşlerim çok önemli bir nokta. Bu ölüm korkusunu biz kabullenerek pes etmiş olmayı değil, yani hayattan küsmüş olmayı değil, aksine Allah'a daha çok sarılmayı, dünya hayatını daha kaliteli ve daha faydalı işlerde yaşamayı değerlendirmek olarak, bir enerji kaynağı olarak tüketiyoruz. Çok önemli bir nokta daha, ondan sonra bunun psikolojik değerlendirmesine geçmek istiyorum. Şimdi kesin ölecek insan, bunda hiç kimsenin tereddüdü yok dedik. Bir gariplik de ne zaman öleceğine dair hiç kimsenin bilgisi yok. Peygamberin de yok aleyhissalatü vesselam. En iyi müminin de yok. En kötü insanın da yok. Vakti bilinmemiş bir ölüm tehdidi ile karşı karşıyayız. Şimdi bir bakıyoruz 98 yaşında bir yaşlı ölüyor. Bir bakıyoruz gencecik delikanlı ölüp gidiyor. Bir bakıyoruz doğarken ölüyor. Bir bakıyoruz hasta biri, işte filan organ yetmezliği var. Bu bir hafta yaşar veya yaşamaz deniyor. 50 yaşında ölüyor. Bir bakıyoruz ki gencecik bir delikanlı bir yerde oyun oynuyor. Oyun oynarken yığılıp kalıyor bir yerde. Meğer ölmüş oluyor. Yani 7 milyar insanız dünyada. 7 milyar ölüm vakti var bizim için. Aynı dakikada, aynı saatte ölecek diye kimseye bir tespit yapılamıyor. Ha, doktorlar bunun 20 günü kaldı diyorlar. Nasıl diyorlar bunu? Doktorlar 20 günü kaldı, 1 ayı kaldı kime diyorlar? Açıyorlar, kaslarını bakıyorlar, kan hücresini bakıyorlar, gözüne bakıyorlar, kalbin kan pompalama kabiliyetine bakıyorlar, beyinde filan yapıyı inceliyorlar. Görünen köy kılavuz istemiyor. Bunu 20 yaşında bir delikanlıya bakarak bunun 15 senesi kaldı demiyorlar. Öyle bir şey yok. Yatağa düşmüş, işi bitmiş, kanserin hücrelerine sirayet oranını tespit ediyorlar. Nasıl mesela Romanya üzerindeki bir bulutun 25 saat içinde İstanbul'a geleceğini uydudan görünce 25 saat sonra İstanbul'da yağmur yağacak diyorlar. Bu bir keramet değil, kehanet değil. Bir, yani bilinmezi bilmekte değil bu. Görünen köy kılavuz istemiyor. Yani bir araba 100 kilometre süratle geliyor. Ben de onu dürbünle gördüm. 5 kilometre ötede 10 dakika sonra burada olacak deyince ben keramet göstermiş olmuyorum, hesap yapmış oluyorum. Yani doktorlar, tıp adamları şu gün ölür bu hasta dediklerinde bir kerametlik bir iş yapmıyorlar, matematiksel bir sonucu söylüyor. Yani onu doktor olmayan da o bilgilere vakıf olsa o da söyleyebilir. Görünüyor bu, yani bu kalp 3 gün daha pompalama yapamaz, bunu görüyor, söylüyor, %98'de isabet ediyor ki bu da normal. Bugün demek ki insanoğlu meçhul bir kesin üzerinden ölüm korkusu yaşıyor. Ölüm kesin, vakti meçhul. Bu da ölümü iki kere acı haline getiriyor. Bir, ölüm ayrılıktır, acıdır. İki, ne zaman geleceği belli değil, acı. 20 yaşında bir gencin o meçhul kesin beklentisi 60 yaşında azalmıyor, 80 yaşında azalmıyor. Yani bir genç de çok fena midem kavruluyor, beni doktora götürün diyor. Artık haftada bir doktora gitmeyi alışkanlık haline getirmiş 98 yaşında bir ihtiyarda doktora götürün beni, sancım var diyor. İkisi de haklı, ayrı bir mesele. İkisinin de doktora gitmesi Allah-u Teala'nın emri. Yani Müslüman bedenini Allah'ın emaneti olarak gördüğü için kesinlikle onu yani iyi değerlendirmek ve ağrıyı gidermek, sağlığı muhafaza etmek zorundadır mümin. Bu ayrı bir mesele. Demek ki ölüm bizim karşımızda bir tehdit, hayatı bitirme tehdidi olarak duruyor. Bir de ya ne zaman bunu söyle diyorsun, söylemiyor. Kaderimiz öyle yazılmış ki ölüm bir acı olarak, ayrılık acısı olarak bizi gelecek, bulacak. Bir başka acı da onun paralelinde bize gelecek. O da vakti belli değil. Biz bir insan mesela düşünürüz ki biz, ki asla öylesiyiz, doğru değil. Düşünürüz ki yani mesela bilsem ki ben 76 yaşında öleceğim. Ya 76 yaşında ölümüm bir tür alışkanlığı alışırım ben. Yani 76 işte 15 kaldı, 10 kaldı, 8 kaldı diye ondan sonra da hazırlığımı da yaparım zannederiz, öyle değil ama. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü Allah-u Teala eğer ölümü gizlemeseydi, yani yaklaşık olarak işte Kuzey Kutbu'nda yaşayanlar 100 sene, Güney Kutbu'na yakın yaşayanlar 75 sene yaşıyor diye bir şey mesela bir bilgimiz olsaydı veyahut da filan sülalede filan insanlar şu kadar yaşıyor, filandakiler bu kadar yaşıyor diye elimizde bir bilgi olsaydı ya da başka bir benzetmeyle yapalım. Mesela filan gün karnı ağıranlar ondan sonra 3 gün yaşıyor, ölüyorlar diye. Yani ölüme bir zaman tahmin etme kanaatimiz oluşmuş olsaydı bu dünyada, adımız gibi bilelim ki bugünkü insanlığı görmemiz mümkün değildi. Velev 20 sene sonra bile olsa öleceğini bilen bir insan bugünkü hırsla tarlada çalışmaz. Bugünkü hırsla fabrika kurmaz. Bugünkü hırsla siyasetle meşgul olmaz. Bugünkü hırsla ticaret yapmaz. Bugünkü hırsla laboratuvarda bilimsel çalışma yapmazdı. 70 yaşında öleceğini bilse bile 50 yaşındaki tam hayatın tecrübeleriyle dolu bu birikimini bir sonraki kuşağa aktarmazdı. Allah bilir ya, mesela insanlar %90'a yakın ölüm vakitlerini biliyor olsalardı, bugün insanlığın geldiği teknolojiye belki 5000 sene sonra ancak gelinirdi. İnsan hiç ölmeyecekmiş gibi 100 yaşına gelse bile hala damak yaptırıyor ağzına, et yiyecek yarın. Çünkü dişleri dökülmüş, bu dişlerle ısırıp et yiyemiyor. Dana etini ısıramıyor. Yani pirzola yiyemiyor. 100 yaşında implant yaptırıyor. Yeni diş yaptırıyor. Delikanlı gibi yemek yiyecek. Bu hırs olmasaydı insanda, nasıl olsa ölüm vakti geldi deseydi, insanlık bugünkü gibi büyük bir teknoloji sahibi olmazdı. Hatta ve hatta insanlık 7 milyarda olmazdı böyle. Neden? Mesela genç yaşında bir trafik kazasında eşi ölen bir insan, kadın veya erkek, bir daha evlenmezdi. Ölüm nasıl olsa beni de bulacak diye. Ama ne yapıyor insan? Evleniyor. Eşi trafik kazasında ölüyor. O evleniyor. Ondan sonra 4 tane 5 tane çocuğu oluyor belki. Hayatı Allah-u Teala nasıl planladıysa en bereketlisi, en güzeli öyledir. Buna iman ediyoruz elhamdülillah. Bir iman sorunumuz yok. Rabbime hamdü senalar olsun. Fakat bilmemizin de psikolojimize hayatı daha rahat kuşanmak ve daha başarılı işler yapmaya faydası olur diye bunları konuşuyoruz. Yoksa biiznillahü teala imanımıza bir katkısı olmayacak bunların. Çünkü biz Rabbimize teslim olduk. Bir günde ömür verdiyse bize, 100 senede ömür verdiyse verdiğine razıyız zaten. Elhamdülillah, bir sıkıntımız yok. Ölüm çok önemli bir nokta daha. Birey olarak Ahmet'in, Ayşe'nin Ali'nin, Nesibe'nin ölümü olduğu gibi, yani insan birey olarak yaşayıp öldüğü gibi, burada toplumların da bir ömürleri var. Bunu da yazmamız lazım bir kenara. Tarihten de bunu görüyoruz. Kur'an'ımızda El-A'raf suresinin 34. ayetinde de bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. İnsanlar gibi yaşadıkları toplumların da ömürleri var. Filanca mesela Çin milletinin 5000 senelik tarihi biliniyor. 5000 sene öncesi bilinmiyor ama. Ve Çin'in yanında kaç tane onu sömürmüş, ezmiş, hükümran olmuş uygarlık var, millet var, yok şu anda. Çin'in bir 5000 sene daha devam edeceğine dair kimsenin bir bilgisi yok. Dünyanın 7'de birine söz geçirecek çapta büyük nüfusu olunca filan kabileden daha fazla sesleri çıkmış dünyada. Ama her milletin, her toplumun da bir eceli var. Devletler de milletleri yansıttığı sürece ki öyle oluyor. Onların da kesinlikle ecelleri var. Dünyadaki mevcut imparatorluklar, ülkeler, devletler, bloklar yok olup gitmişlerden çok fazla daha azdır. Çok fazla daha azdır hem de. Yani dünyada şu anda işte 250 devlet varsa tarihte kaybolmuş 2000 devlet vardır. Çünkü Allah وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ ecel. Her milletin de bir eceli vardır. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا اَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Yani milletlerin de, devletlerin de eceli gelince bir dakika onu abartamazlar, ileri götüremezler, geri getiremezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek elleriyle ve yönlendirmesiyle kurduğu devlet bile bir gün gitti, yerine başkasını getirdi Allah-u Teala. Yani onun, o mübarek ellerin tesis ettiği devlet yok bugün dünyada. Evet, onun imanı var elhamdülillah, devleti yok. Çünkü dünya kendisi toprağıyla, havasıyla, suyuyla, dağlarıyla fanidir. Yani geçicidir. Fani, geçici demek. Allah'tan başka Celle Celaluhu ebedi olan yoktur. Dünya kendisi geçici de, üzerinde kurulan devletler, üzerinde yaşayan etnik yapılar, insanlar, hayvan türleri kesinlikle kalıcı olamazlar. Şimdi coğrafya derslerinde veya işte anatomi ile ilgili bilim derslerinde işte filan zamanda yaşadığı tahmin edilen, şimdi ise bir iki kemiği bulunmuş olan filan hayvan türü deniyor. Filan hayvan türü de azaldı deniyor. Filan hayvan türünden çok var deniyor. Herkes adı gibi bilsin ki bundan 500 sene sonra kim bilir, şimdi bizim evlerde beslediğimiz kediler bile bu dünyada olmayacak. Ve o zamanki bilim adamları bir yerde bir film gibi bir şey inceledik, bir acayip hayvanı seviyorlar, tırmalıyor onları, onlar gene onu seviyorlar diyecekler belki. Çünkü وَلِكُلُّ اُمَّتِنْ اَجَلْ Her topluluğun bir eceli var. Kediler de bir topluluk türüdürler. Onların da bir eceli var. İnsanlar bir ecel üzerinde ancak bu dünyada var olabilen bu milletler türü, ki hayvanları da bir etnik yapı olarak farklı görüyoruz. Hayvanların içinde de kedileri, koyunları mesela farklı görüyoruz. Bunların faniliği arasında, yani geçici olması arasında insan kendisine ebedilik takdir edemez zaten. Anlamsız olur bu. Buna bir zaman sonra kendisi de inanmaz. Evet, ben zengin olayım hırsı hadis-i şerifte ne buyurdu? O hiç bitmeyecek. Ama sonunda o biriktirdikleriyle beraber mezara gireceğini, ama mezara onları kimsenin koymayacağını, hayali, o hayalinde biriktirdikleriyle mezara gireceğini her insan biliyor. Bunları niye konuşuyoruz kardeşlerim? Bunlara samimi bir şekilde inananın zihin rahatlığı ile bunları yok kabul edenin hayata tutunup ufak bir baş ağrısında, ufak bir ölüm sinyali geldiğinde intihar etmesi, ölmeden perişan olmuş ölecek gibi birisi olması arasındaki farkı vurgulamaya çalışıyoruz. Mümin böyle düşünür. Yani nasıl düşünür? Ben bu dünyada ebedi değilim. Fani dünyanın, yani geçici dünyanın geçici bir insanıyım. Ve aksilik ya da öyle takdir buyurmuş ki Allah-u Teala bana ne zaman benim bu dünya ile ilgili bağlantımın son bulacağını haber vermedi. Dolayısıyla ben burada faniyim. Not 1. Not 2. Ama bu faniliğim sonsuzluğumun sebebi olabilir. Bu sonsuzluğu da üçüncü nokta nimete dönüştürebilirim ben. Ne nimetine? Yani ben buradan ebedi, sonsuz bir cennete kavuşabilirim. Fanilikten ebediliğe, fani dünyadan ebedi dünyaya, yani ahirete gideceğim. O ahirete gidişim benim için ciddi bir şekilde cennet versiyonuyla, cennet türüyle olabilir. Dolayısıyla bu bir hayal değil. Dolayısıyla mümin asla istemez. Çünkü ölüm istemesi yasak müminin. Ama geldiğinde hidayetiyle beraber ise mümin dünya sayesinde ve buradaki ölüme mahkumluk sayesinde. Ne demek ölüme mahkum? Yani ebedi olmayacak bir dünyada yaşamaya mahkum olması sayesinde ebedi, sonsuz, 100 sene, milyar sene değil, sonsuz cennette kalmayı sağlayacağı için ve bu ölüm isimli bir şartelle ancak başlayacağı için hiçbir şekilde ölümü kafirin hissettiği gibi yok olma, toprak olma olarak görmeyecektir. Ne olarak görecektir? Allah'ın huzurunda onun cemalini seyredeceğim, cennetlerde bulunacağım sürece intikal etmek. Ölümlü dünyadan ölümsüz cennete geçmek olarak göreceği için ve bu ancak bir şartel anahtar var. O anahtarın adı ölüm. O kaldırılınca ben öbür tarafa geçebiliyorum. İstemiyor olmakla beraber gelince de merhaba denecek bir ölümü mümin karşılar. Bu imandan yoksun olan kafir ise gördüğü lezzetleri ve sevdiği dünyayı bırakıp gitmek durumunda olacaktır. Onun için eğer mümin Allah'a, ahiret gününe, ahiret gününde Allah-u Teala'nın vaat ettiği, sözünü verdiği, tehdit ettiği cennete, cehenneme, sırat köprüsüne, mahşere, hesaba, mizana, oradaki helalleşmeye inanıyorsa ölümlüden ölümsüze gittiğine inanıyor demektir. Dolayısıyla mutluluk için, onun için mutluluktur ölüm. Ama ölüm temennisi suç. Çünkü ölüm temennisi sınav alanından kaçmayı istemektir. Bu bir suçtur. Gittiği yerde bu sorgulanacağı için sen imtihan 2 saatti. Niye 10 dakika kala çıktın salondan sorulacağı için ve bunun bedelini çok ağır bir şekilde ona ödettirecekleri için ölüm istemez mümin. Ama gelince de gideceği yere baktığından rahattır. Çok rahattır hem de. Kafirin böyle bir şansı olmadığı için, yani ben gidiyorum, beni melekler karşılayacak, bir gün dirileceğiz, arşın gölgesinde belki gölgeleneceklerden birisi olacağım. Dolayısıyla ben yani böyle mutlu bir yere gidiyorum düşünemeyeceği için kafir, zaten buna inanmadığı için. Uyduruk bir ağaç diktiği için ölünce de çok iyi ağaç kökleri ona su taşıyacak diye böyle uyduruk bir imanı varsa da ona kendisi de inanmadığı için kafir ölümle beraber yok oluş sendromu yaşayacaktır. Müminle kafirin ölümün sancısını yaşamak bakımından, ölümün ağrısını verdiği sızıyı yaşamak bakımından eşittir. Ama mümin doğum sancısı gibi bir sancı yaşayacaktır. Evet, çok ağrı çekiyor, çok sancı çekiyor ölüm esnasında ama bu yeni bir doğum, yeni bir intikal olacak. Kafir doğum yapmıyor. Kahrolacağı yere gidiyor. Dolayısıyla o mutluluğu hissedemeyecektir. Başka bir ifadeyle mümin iman eder ki bana Allah Kur'an'ında sonsuz mutluluğu vaat etti. Ölümle beraber garanti edilmiş bir sonsuz mutluluk yaşayacağım ben. ölümle beraber garanti edilmiş. Bu garantinin sahibi de Allah'tır Celle Celaluhu. Böyle bir mutluluk yaşayacağım. Elindeki garanti belgesiyle beraber ölüme yürüyenle, ki herkes ölüme yürüyor ve sınırı zamanı belli olmadan yürüyor, garantisiz bir hayata, Kur'an-ı Kerim'i tasdik etmeden, onun Kur'an-ı Kerim'in sözlerini gözüyle gördüğünden daha fazla inanmayan birisi ise, garantisi olmayan, hatta yığınla riski olan bir tarafa gittiği için ölüm kendisini intihar ederek, ettirerek belki kurtulacağını düşündüğü bir acıya dönüşecektir. Mümin intihar etmez. Neden? Çünkü ne yaşarsa yaşasın daha iyisine gideceğine imanı vardır. Kafir intihar eder. Neden? Çünkü zaten meçhul bir yere gidiyordu. Bu boşu boşuna acısını çekmeyeyim bu hayatın diye düşünür. Eğer böyle bakıyorsa mümin, nasıl? Yani ölüm bir şartelin adı. O şarteli açtın mı kendimi meleklerin yanında buluyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında buluyorum. Altından ırmaklar akan cennet benim cennetim olacak. Rabbimin cemalini seyredeceğim. Mutluyum. Adem aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insan oğlunun cennete girenleriyle beraber olacağım. Düşünecek mümin. Bu düşünce izlediği bir dizi filmin hatırası olarak mı kafasında iz yapmış? Kur'an'a iman eder gibi mi gerçek bir şekilde düşünüyor? O zaman bunu üç noktadan test edebiliriz. Allah'a imanı, bu imanın Allah'la buluşma günü olan ahiret gününe imana dönüşmesi, o günün muhasebesinden dolayı salih amellerle sürdürülen bir hayat mı? Bu üç şey üzerinden bahsettiğimiz psikoloji, realite mi müminde, gelip geçecek bir masal gibi mi, bunu test edebiliriz. Çünkü mümin böyle bir rahatlamayı bünyesinde sağlayabilmek için o müminin Allah'a imanı tam olması lazım. Allah'a iman tamsa ahiret gününe imanda %100 değil, %200 güç vardır o zaman. Yani o ahirete iman, umut ve korku arasında, neşe ile ürkme arasında ciddi bir yapıya dönüşmüştür. Bu iki şey, Allah'a iman ve ahirete iman gerçekse, realite ise, yani sanal bir anlayış değilse, salih amellerle donanmış bir hayat vardır. Salih amel neye diyoruz? Müminin namazından, orucundan, haccına kadar bu fani dünyada Allah rızası için yaptığı her şeye diyoruz. Evet, burada tekrar dönüyoruz. Diyoruz ki bütün insanlar ölümden korkuyorlar. Bu ölüm korkusu hayatı terk etmek, 100 metrekare bir bahçesi var. O bahçede geçen sene kiraz ağacı dikmişti. Tam da kirazlar veriyor şimdi. Marul dikmişti, marulları büyüyecek. Patates ekmişti, patatesler büyüdü bak yaprakları çıktı diyor. Terk edip gidiyor. Bu kadar kolay değil terk etmek. Bu sebeple ağlarsızlar. Ama ölümüne yakın meleklerin gelip ona cennetteki yerini gösterdikleri, değil mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Ölmeden daha, şu hayatı terk etmeden bak, aç gözlerini, şu senin cennetindir. Buraya seni Allah götürüyor. Bir de bakıyor ki اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ Yerle gök arasını kaldırıp da gökte ufukları seyrettiği trilyonlarca kilometre karelik bir araziyi melekler ona dünyadaki amel salihin, salih amelinin ve imanının karşılığı olarak sana verilecek diyor. Bu insanın ölüm korkusu olmaması, ölümü mutluluk olarak yaşaması bir defa makul olandır. Çünkü niye korksun dünyadan? Dostluklarından ve muhabbetlerinden ve sevdiklerinden ayrılıyor diye. Sevdiğinden ayrılıyor, eşinden, çocuğundan, ortaklarından, arkadaşlarından. Gittiği yer Allah, peygamber, Allah'ın dostları, onlarla buluşacağı yer. Gerçek bir mümin, eşi, çocuğu, evi, barkı, bahçesi, bunlara ait sevgisiyle Allah, peygamber, ashab-ı kiram, Evliyaullah sevgisi arasında oranlama yapmaz ki. Bir mümine şu sorulabilir mi? %100 Allah'ı seviyorsun. Eşin, çocukların, evin, bahçen, fabrikan yüzde kaç dense bu mümin irkilir. Allah muhafaza buyursun. Allah'ın sevgisinin yüzde değil, trilyonda kaçı olabilir ki eş sevgisi, çocuk çocuk sevgisi? Bu karşılaştırma yapılamaz. O zaman dünyadaki dost, sevgi, muhabbet, menfaat, varlık ortamından ayrılıyorum da gittiğim yer, 10 dönümlük arazimden ayrıldım. Yerle gök arasından büyük bir araziye gidiyorum. Fani idi, ebediye gidiyorum. Eşimi kaybettim, peygamberimi buldum sallallahu aleyhi ve sellem gittiğim yerde. Çocuklarımı kaybettim, cennetin hurilerini buldum, gılman buldum, cennet buldum. Bir karşılaştırma, müminin imanı aktif bir imansa, yani geldi geçti bir iman değilse, namazında, Kur'an'ında ve Allah'a ait imanında ciddiyet varsa bir müminin, bu karşılaştırmayı zihninde yapar ve sürekli üstün olan taraf da zaten Allah'a ait olan, cennet bölümünde ait olan sevgilerdir. Dolayısıyla dostlarından ayrılmak diye bir derdi yoktur müminin. Bir, şunu da bilir, bu eşimdi, şu çocuğumdu, bu yeğenimdi, bu dedemdi, bu teyzem halamdı, bu ortağımdı. Yıllardır bununla beraber muhabbet edip çay içiyorduk. Kış günü bir arada çay içtik mi muhabbetimize doyulmuyordu. Eğer bunların hepsi mümin değildiyseler veya 3 tanesi 4 tanesi mümin değildiyseler, ne işim var bu mendeburlarla zaten? Ben Rabbimi buldum. Hayır, onlar da benim gibi iman ehli idiyseler, torunlarım, çocuklarım, ne dert edeyim ki zaten buluşacağız. Cennet-u adnin yedhulûneha, ebedi cennetlere, adn cennetlerine girecekler. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَّاتِهِمْ, dedelerini, eşlerini, çocuklarını da getirip yanlarına koyacağız diye Er-Ra'd suresinin 23. ayetinde söz verdi Allah-u Teala zaten. İman dediğimiz şey de bu söze inanmak değil mi? Eğer hem ben cennete gidiyorum, ah çocuklarım onlar ne yapacak dünyada diye endişesiyorsun, zaten bu adamın imanı cennete kadar götürecek bir iman değil zaten. Gerçekten bir imansa, bir, daha iyi dostlara gidiyorum. İki, daha iyi dostlarımın yanında Rabbimin rahmeti ve lütfu ile, keremiyle, ben hak etsem de etmesem de Allah-u Teala bana bu sevdiklerimi getirecek zaten. Ben cennete torunlarımla beraber olacağım zaten. Bundan %1 şüphesi olan cennette mümin yaşayıp ölmüş veya bali olmadan ölüp gitmiş, torunlarımla, çocuklarımla beraber olmaktan şüphe ediyorum diyen, Kur'an'a iman etmeyen birisidir. Kur'an'a iman eden birisinin ağzından böyle bir şey çıkmaz, aklından böyle bir şey geçmez asla. İman bu. Buna biz mümin olmak diyoruz. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَّاتِهِمْ, baban, deden, nenen. Hatta dünyada sen en fazla dedeni, en fazla dedenin babasını görmüşsündür. Allah lütfedip de cennete girdiğin gün mümin neslin çocuğuysan sen, 25. dedeni de göreceksin. 66. dedeni de göreceksin. Hep bir arada olunacak. O kadar büyük evler de bulacağız dersen, ben sana yeniden iman et derim. 10 dönümlük bir bahçe değil senin cennetteki yerin. Arduhas semavatu vel ard uiddetil muttakin yeridir. Buna biz işte ölüm korkusuna müminin bakan bakışı diyoruz. Evet, mümin ölümden korkmaz asla demedik. Mümin ölümden korkar. Bu korkusu, bütün bu mutluluğa geçiş köprüsü olan ölüm korkusunun kendisi değildir müminde. İşlediği günahlar, yaptığı eksiklikler, üzerindeki kul hakları nedeniyle acaba ben gittiğim yerde vaat edilmiş Allah-u Teala'nın lütfedeceği o güzelliklerden mahrum edilir miyim? Budur korkusu müminin. Ölüm değildir. Ölüm bir acıdır. Ama ne dedik? Doğum acısı gibidir. Kadın ölesiye acı çekiyor doğum yaparken. Ama hiçbir zaman pişman olmuyor. Neden? Yavru sahibi oluyor. Bebek sahibi oluyor çünkü. Bir ölüm sancısı ne kadar ağır olursa olsun beni Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem, onun sevgili ashabı ile buluşturacak olduktan sonra, ben yani cennette olduktan sonra yanarak da ölse insan, ki istemez böyle bir şey, üstünde 100 katlı bir binanın enkazı kalıp da ölecek olsa bile gam yemez. Neden? Gittiği yer Allah-u Teala ile buluşacağı yerdir. Peygamberi ile buluşacağı yerdir ve bu ona mutluluk kaynağıdır. Şu kadar ki bu vaat edilenler günah işlememiş, namaz terk etmemiş, oruç hatası yapmamış, kul hakkı üzerinde bulunmayan, Kur'an okuyan, sabahleyin zikir çekerek evinden çıkan insanlara bunu vaat ediyor Allah. Gelene selamun aleyküm, al sana cennetten 500 dönümüyor demiyorlar. Ya da sen otomatik Anadolu çocuğusun, Türkiye evladısın, al sana cennetten 5 kişilik yer demiyorlar kimseye. Kura da yok, hani hiç olmasın 7 milyarda bir bana çıkar herhalde diye bir umut var. Öyle bir kura şansı da yok. Salih amele karşı, günahsızlığa karşı bunu veriyorlar. Müminde bir sendrom olur. Gidi hey, delikanlıyken yaptığımız serserilikler. Bunlar bir hesaba katılırsa, bize böyle bir şey vermeyecekleri belli. Der mi? Der. Bu çaresizlik mi? Asla çaresizlik değil. Neden? Allah-u Teala tövbe edin gelin, ben kapatayım bu işleri buyuruyor. Tövbe diye bir dosyayla bu işler kapatılabiliyor. Eğer mümin tövbe dosyasında gerçek ismi varsa, evet 1, 2, 8, 36, 125, 285, 4650, 2000 ilave, 16 bin ilave, sağdan şunlar bunlar, 2 milyon 400 bin günah var mesela 60 senelik hayatında. Bir defa Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni diye başlayan Seyyidül İstiğfar okumasıyla beraber silecek Allah bunları. Kul hakkı varsa da götürüp onu teslim edecek. Böylece günahlardan dolayı umutsuz kalmanın bir anlamı yok ki. Hiç anlamı yok hem de. Mümin eğer böyle bir sendrom yaşıyorsa, böyle bir stres onu sürekli bastırıyorsa, bile bile tövbe ilacını kullanmadığı içindir bu. Hem midem ağrıyor, hem de endoskopiye razı olmuyor. O zaman sen öl git. Ağrınla yat kalk denir insana. Binaenaleyh insanın, Müslüman insanın ölüm korkusu asla ve kat'a gerçekçi değildir. Evet vardır ama oturup umutsuz kalmayı gerektirecek düzeyde bir ölüm korkusu olmaz insanda. Olamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan afiyet istememizi emir buyurdu. Hatta insanın 3 yatırımı varsa o bu dünyanın en mutlusudur diyor. Afiyet, yani hastalığı yok. Can güvenliği var, yiyecek rızkı var. Ne edeceksin gerisini dünyanın? Bunlar varsa müminde Allah-u Teala rızkını da vermiş, can güvenliği de vermiş. Çalışınca, sağlığını koruyunca da yiyip içecek evi, ortamı da var. Bu müminin bir sendrom yaşamasını, bir risk hissiyatından dolayı çaresizlik içinde bunalmasını gerektirecek bir durumu yoktur. Ahirete intikal ederken de tövbe silahını çok güçlü, veya silah demeyelim, tövbe ilacını çok güçlü bir şekilde kullanmıştır. Elhamdülillah. İşte Allah'ın nimetleri içerisinde yüzdüğü dünyadan asıl ve ebedi nimet olan ahirete gidiyordur. Bu bakış tarzı ile yaşayan bir insanın psikolojisi ile anasının babasının evlenmesinden dolayı dünyaya geldi. Dünyada da babası ona mal bıraktığı için ve o da memur olduğu için çok güzel geçindi. Sosyal güvencesi de olduğu için de emekli maaşı da vardı. Herkes gibi o da yaşlanınca kalp yetmezliğinden öldü. Organ yetmezliğinden öldü. Hiç Allah ona ölüm yazdığı için değil. Organ yetmezliğinden öldü, solunum sorunundan öldü, gıda zehirlenmesinden öldü, hiç kader yok. Böyle olunca, manzara bu olunca elbette stres bastıracak, ölmemek için ölesiye çalışacak. Ölmemek için ölesiye çalışacak ama ölüm bir saniye ileri gitmeyecek, bir dakika geri gelmeyecek. Asla ve kat'a. Bireyler içinde böyle, toplumlar içinde böyle. Bunun için diyoruz ki ölüm korkusu insan psikolojisinin ağır konularından birisidir ama mümin de böyle değildir. acısı aynı olmakla beraber, süreci aynı olmakla beraber aynı değildir. Buna biz iman farkı diyoruz. Eğer bu farkı biz hissedemiyorsak ya da filanca dedem bir de namaz kılardı, böyle bir fark hissedemedi diyorsak, incelenmesi gereken imandır. Adı olan, kendisi sorunlu olan bir imandır ortadaki iman o zaman. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, sanki düğüne gider gibi ölüm kokan meydana nasıl gittiler? Bu imanla gittiler. Allah onlardan razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.